آیت نمبر 167 کو دیکھتے ہیں. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکا, کیا ہوگا ایسے لوگوں کا انجام؟ قد دلوا دلالا بعیدا, وہ خود ہدایت سے بھٹک گئے, بھٹکنا بہت سارا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم, اور ظلم کیا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا, ولا لیہدیہم طریقا, اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا. یہاں سے اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ایک انسان خود اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتا تو اس کی تسلی نہیں ہوتی اس بات پہ ہی کہ ٹھیک ہے میں نہیں ہوں, اب چپکے سے بیٹھ جاؤں. اس کا ایک لامحالہ نتیجہ ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے لگتا ہے. یاد رکھیے گا کہ شیطان کے جو جال ہیں اس میں یہ بہت بڑا ایک جال ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ شیطان کے جو گولز ہیں ان میں بہت بڑا گول یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پنپنے نہ دے, پھیلنے نہ دے, لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے نہ دے. اب جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آنے لگے اور اس سے فائدہ اٹھانے لگے, تو وہ دو طریقوں سے اللہ کے راستے میں آنے کے سے لوگوں کو روکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا, آج بھی یہی ہے. پہلا طریقہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ہوتا ہے کہ یہ اس راستے پہ آنے والوں کو ظلم و تشدد کا شکار بنایا جائے, مارنا اور ریت پہ لٹانا اور کوئلوں پہ چلانا. یہ ساری مثالیں پیچھے مکہ کے دور کی آپ دیکھ چکے کہ جب کوئی اللہ کے راستے کی طرف آتا تھا تو لوگ فوراً ظلم و ستم کو زیادہ کر دیتے, اور نتیجے میں پھر وہ لوگ یا تو پلٹ جاتے یا پھر جان دے دیتے. اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کا, اور وہ کیا ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں. جہاں بھی اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے وہاں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ڈاؤٹس پیدا کر دے, ایسے شبہ عام کر دے, ایسی باتوں کو شوشہ بنا کے آگے پھیلا دے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک آ جائیں, اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو شیطان کے من پسند طریقوں پہ چلانے لگے. ایسے ہی لوگوں کا یہاں انجام بتایا گیا کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہ شکری کی, نہ فرمانی کی, پہچان کے بھی نہیں پہچانا, مان کے بھی نہیں مانا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے اپنا رسول بھیجا تھا, وہ لوگ جو بیکار زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کا آنا اور ایک مقصد حیات کا بتانا ان کو ایک نعمت کے طور پہ ملا تھا, لیکن لوگوں نے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نہ شکری کی اور انکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کی موافقت کرنے کی بجائے, مطلب آپ کی بات کو ماننے کی بجائے, آپ کا ساتھ دینے کی بجائے, ان لوگوں کا حال کیا ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو ستانے لگے, تکلیف دینے لگے. اس پہ بھی بس نہیں چلا تو پھر وہ لوگ جو آپ کی بات سننے کی طرف آتے تھے ان کو ستایا جانے لگا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ ظلم و ستم اتنا بڑھا کہ لوگ اسلام کی طرف آنے سے کترانے لگے, یہ سوچ کے کہ اس راستے میں تو آتے ہی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے ہر دور میں شیطان کا اللہ کے دین سے روکنے کا. اگر اس کو ساتھ ہی ہم دیکھ لیں, کیا آج کے دور میں بھی یہ طریقہ موجود ہے کہ کیا اسلام کی طرف آنے سے ظلم و تشدد کے ذریعے روکا جاتا ہے؟ دیکھیے, ہر طرح کی مثالیں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہیں, لیکن جیسے لوگوں کے ایمان ہوتے ہیں ویسی ہی بھی مثالیں بھی عام ہونے لگتی ہیں. جب ایمان پختہ ہوتے ہیں تو کفر کی طرف سے سزائیں بھی بڑی ہوتی ہیں, پھر وہ کوئلوں پہ بھی لٹا کے مطمئن نہیں ہوتے تو اسے بڑے کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے ایمان کمزور ہونے لگیں اور وہ بالکل لیس درجے کے اسلام پہ آ جائیں تو پھر تو کسی کا ایک غلط بات کہہ دینا، ایک شوشے کا چھوڑ دینا، کسی کو مسلمان ہونے کی بنیاد پہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہی لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اسلامک ریچولز کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، صرف اس خیال کے تحت کہ اس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی مشکل ہوگی اور شیطان اس قسم کی غلط فہمیاں دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر تمہارے ریکارڈ چیک ہوں گے، پھر تمہاری زیادہ سختی ہوگی، پھر تمہارے اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے، پھر تم زیادہ پرومیننٹ ہو جاؤ گے، پھر تمہیں جاب نہیں ملے گی، اور اس طرح کرتے کراتے شیطان انسان کو کتنے ہی کاموں سے عملی طور پہ مسلمان ہونے سے روک دیتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے ٹارچر کے ذریعے سے ستاتا ہے تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور اگر آپ کو اسلام پہ آنے یا اسلام کی طرف شعوری طور پہ آنے سے اگر کوئی چیز کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کا کیا گیا، فائدہ تو آپ ہی کا ہوا۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب نیکی کا کوئی ارادہ آئے لیکن پیئر پریشر کے ڈر سے انسان اس کام کو چھوڑ دے تو پھر اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو دور کر رہا ہے جو اس کی بات کو ماننے کے ذریعے سے انسان کو ملنے والی تھی۔ دوسرا طریقہ، شکوک و شبہات کی صورت میں کیا یہ بھی موجود ہے؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے شوشے تھے؟ مثلاً پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک ہی ساتھ سارا نازل ہو جاتا، اور دیکھو یہ نبی بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا، اس کو تو بنی اسرائیل سے آنا تھا، اور دیکھو کہ یہ کیسا نبی ہے کہ کچھ غریب لڑکے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں سن کے آتے ہیں اور آ کے جوڑ کے ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ میرے اوپر یہ نازل ہوا۔ یعنی آپ کے اوپر مختلف طریقے سے شکوک کو شبہات ڈالے جاتے تھے آپ کی طرف لوگوں کے دلوں میں۔ ایک اور الزام آپ کے اوپر یہ بہت لگتا تھا کہ آپ رشتہ داریوں کو کٹواتے ہیں، کیونکہ جو لوگ آپ کی طرف آنے لگتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر اسلام آتا تھا دوسری طرف کفر ہوتا تھا، تو کفر اور اسلام تو کبھی بھی آپس میں ساتھ نہیں ہوا، تو وہ جگہ جہاں پہلے ہی رکھنے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی باتوں کو سن کے اگر اپنے کسی پرانے غلط رویے کی وجہ سے لوگوں سے ان سے اختلاف کوئی ہو جاتا تھا تو لوگ وہ سارا اختلاف اسلام کے پلڑے میں ڈال کے کہتے ہیں کہ شاید اسلام ہی ہے جو ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ہمارے رشتوں کو خراب کراتا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کبھی مدینہ کی طرف سے آتی تھیں، کبھی مکہ کے لوگوں کی طرف سے آتی تھیں، اور یہ کر کرا کے صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ صدوا عن سبیل رسول، رسول کے راستے سے نہیں روکتے۔ ایسے لوگ جو اسلام کی کوششوں کے خلاف کوشش کرنے والے سے کسی کو روکتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ سے روکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان شعوری اور بعض دفعہ بے شعوری میں بھی ایسے روکنے کا سبب بن جاتا ہے، بعض دفعہ دشمن نہیں دوست بھی ایسا روکنے سے اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب انسان کسی معاملے کو افہام اور تفہیم کے ساتھ نہ سالو کرے بلکہ سنی در سنی بات کو آگے سے آگے بڑھاتا جائے، شیطان کسی ایک کے دل میں کوئی ایک خیال ڈال سکتا ہے یا کسی ایک کو کسی جگہ سے کوئی بات فیڈ ہو جاتی ہے، اگر وہ بات وہیں رہے اور اس بات کو مناسب طریقے سے حل کر لیا جائے اور شک اور شبہ کو دور کر لیا جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن بے سند اور صرف سنی سنائی باتوں کو آگے سے آگے صرف یہ کہنے میں کہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں آگے کر دیا جائے تو اس سے پھر شیطان بعض دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کی ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات آگے سے آگے جاتی ہے اور وہ بات ایسی نہیں اور کوئی اس کی وجہ سے اللہ کی راستے سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہ جس کو بہکایا وہ نہیں گمراہ ہوا بلکہ قد دلوا ضلالا بعیدا۔ کتنی عجیب و غریب سی ترتیب ہے اس آیت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے کفر کیا انہوں نے خود، پھر دوسرے درجے پہ دیکھیے اللہ کے راستے سے روکا، کوشش کیا تھی کہ لوگ بھٹک جائیں، اسلام نہ پھیلے، اللہ کا پیغام عام نہ ہو، نتیجہ کیا ہوا؟ قد دلوا ضلالا بعیدا، یہ خود ہی بہک گئے۔ یعنی جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو دوسرے کے لیے کنواں گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس گھڑے میں گر جاتا ہے. انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی, لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ خود ہی بھٹک گئے. ان الذین کفروا وظلموا, یہاں دیکھیے وہی بات تکرار سے, لیکن صدوا عن سبیل اللہ کی جگہ ظلموا کا لفظ ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں, حق کو نہ حق کر کے دکھاتے ہیں, چیزوں کو مس پلیس کر دیتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بھتنگڑ بنا کے اتنے بڑے بڑے فتنے اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو معاف کرے, یہ ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ ان کی جنگ اللہ سے تھی, اللہ کے رسول سے نہیں تھی, اور ان کو راستہ بھی نہیں ملے گا. گناہوں کا معاف نہ ہونا کہاں ہے؟ آخرت میں یا دنیا میں بھی. اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کے حالات ایسے ہی رہیں گے جیسے اللہ ان سے خوش ہے, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, لیکن آخر نتیجہ کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن گناہوں کے پٹاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے کسی بھی جگہ کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ جو دوسری بات ہے, ولا لیہدیہم طریقہ, یہ کیا ہے؟ کیسے اللہ ان کو طریق نہیں دکھاتا؟ آپ سعودی عرب جائیں تو طریق کا لفظ لکھا ہوتا ہے راستے میں, بعض گاڑیاں چلانے والے یا رکشے ٹیکسی جو بھی چلا ہوتے ہیں تو وہ طریق طریق کا لفظ بولتے ہیں, یعنی راستہ دو راستہ دو. یہی مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو راستہ ہی نہیں ملتا. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ ان کو حق بات پھر سمجھ ہی نہیں آتی, یعنی وہ اپنے اس موقف میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ نہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو ہم نے سوچ لیا, جو بات ہمارے دل کے اندر آ گئی, یہی ٹھیک ہے. یہ ہے ان کو سیدھے راستے سے رکنا, کہ نولیہ ما تولیٰ, جو جدھر مڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف لے جاتے ہیں. یا ونقلب افئدتہم, ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. تو جب انسان کسی چیز کو غلط رنگ میں دیکھنے لگتا ہے تو اس کو وہ چیز غلط لگتی ہے. انسانی رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, آپ جس انسان کو محبت سے سوچتے ہیں نا تو آپ کو وہ اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے. بچے کو ہی دیکھ لیں, ماں اس کو پیار سے دیکھتی ہے نا تو اس کا رونا, ضد کرنا اور آوازیں نکالنا, کپڑے گندے کرنا, ماں کو ہر لفظ ہر چیز پیاری لگتی ہے. لیکن اگر کسی دوسرے کو اس بچے سے کوئی خاص محبت نہیں یا وہ اس کو کسی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس کی ہر چیز کو دوسری طرح دیکھے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک بہت بڑی دھمکی دیتے ہیں, کیا سارے راستے ان پہ بند ہو جائیں گے؟ صراط مستقیم سے بھٹ گئے, سبل السلام سے بھٹ گئے, اللہ کے راستے سے بھٹ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا راستہ ہے, ولا یہدیہم طریقہ, یعنی یہ طریق صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے جو قرآن ہے, یعنی اللہ کے کلام سے وہ ہٹ جاتے ہیں, پھر ان کے دلوں میں کلام کی محبت نہیں رہتی, پھر ان کو وہ کلام اچھا نہیں لگتا, ان کا دل اس میں نہیں لگتا. ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ ہٹ کے کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں, اور وہ راستہ جنت کو نہیں جاتا بلکہ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, ہاں مگر ایک ہی راستہ ہے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ بات اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. کوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا, لو میں قرآن کے راستے سے ہٹ جاؤں گا, میں طریق اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں گا. کہا نہیں, اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, جب دل بدلا اللہ تعالیٰ راستہ بھی بدل دیتا ہے. دیکھیے انتہا پسند رویے تھے اہل قریش کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے, یہ بات شور و غل کرتے تاکہ دوسرے نہ سنیں, راستوں میں لوگوں کو بٹھا دیتے کہ کوئی ان کے پاس آئے نہ, پہلے سے کان بھر دیتے تاکہ لوگ آپ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے رہے. لیکن جن کو اللہ نے سنانا تھا سنا دیا, دل ان کے بھی کہتے تھے کلام سچا ہے, لیکن صرف آپ کی دو چار باتوں کو بنیاد بنا کے, جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنی بڑائی کم ہو رہی تھی اور ان کا پیغام عام ہو گیا, تو یہ تو ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے لوگوں کو ہٹا دیں گے. اور اس طریقے سے کام کرتے کرتے لوگوں کو بھٹکانے نکلے تھے, خود ہی بھٹک گئے. وہ نظر بن حارث ہو, یا وہ حشام ہو, یا پھر وہ ابو جہل کوششیں انہوں نے بڑی کی لیکن الا طریق جہنم خود ہی جہنم کے راستوں پہ پہنچ گئے کیونکہ سیدھا راستہ جب چھٹتا ہے تو انسان پھر غلط راستے پہ تو ضرور ہی آنے لگتا ہے دیکھیں یہاں کفرو اور ظلمو یہ نبوت کے انکار پہ ہے قرآن کے انکار پہ ہے اور لیا دیہم طریقہ کیوں نہیں ان کو ملے گا اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر ہدایت کے راستوں کو آسان کرنے کی وجہ مشکل کر دیا آپ سوچیں گے کہ کیا آج کے دور میں کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جو لوگوں کو اسلام سے روکے قرآن والا بھی کوئی ہے جو قرآن سے روکے کوئی دین والا بھی ہے جو دین سے روکے تو اس کی کئی مثالیں ہوں گی ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین کی طرف آنے سے بے دین آپ کو روکے یا اگر آپ مثال دیتی ہوں کہ کسی دنیا کے کام پہ جا رہے ہیں تو دنیا والا ہی کو بندہ آپ کو دنیا سے روکے دنیا کی طرف جانے سے تو دین والے بہت ہی روکنے والے ہوں گے لیکن بعض دفعہ دنیا کی کسی فائدے کی طرف جانے سے بھی روکنے والے دنیا والے ہوتے ہیں تو اصل چیز جو میں نے محسوس کی ہے جو لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے خود اپنی ذات کو بھی اور دوسروں کو وہ انتہا پسند رویہ ہے ایک دم ایکسٹریمزم پہ چلے جانا شدت پسندی اللہ تعالیٰ تو ہر کام کو افہام اور تفہیم سے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسی طرح وہ لوگ جو دین کو انتہائی رویوں سے خراب کر دیتے ہیں وہ بعض وقت پھر دوسروں کو بھی اس سے خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں بیچ میں رہنا تو ہم لوگوں کو شاید آتا ہی نہیں ہے لوگوں کو برداشت کرنا اور قبول کرنا اس رنگ میں کہ اگر کوئی بات نہیں بھی صحیح لگی تو کوئی بات نہیں لیکن ہم دوسری انتہا پہ جانے لگتے ہیں میں کسی کی سن رہی تھی بات اور یعنی کوئی لیکچر سن رہی تھی تو بعض دفعہ لوگ تنقید کے نام پہ بھی اتنی حد میں گزر جاتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ ان کو دوسرے دین والے برداشت ہی نہیں ہوتے تو ایسی تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ہم سب اپنے لیے عمل کی بات اس میں سے کیا لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر لوگوں کی بات کی پرواہ نہ کریں دیکھیے یہ کوئی دوسرے نہیں روکتے یہ بعض دفعہ انسان کا اپنا نفس بھی روکتا ہے کبھی کسی کی ماں روکے گی کسی کا گھر روکے گا کسی کا خاندان روکے گا لیکن رکنا نہیں ہے اللہ کے راستے میں چلتے جانا ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں خدا نخواستہ یعنی کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے لیکن اپنا محاسبہ تو کرنا ہی چاہیے کہ کیا میں تو کسی کو اللہ کے راستے سے نہیں روک رہی آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو لوگوں کو دعوت دینے والے ہوئے ہیں ہم تو لوگوں کو بلانے والے ہیں ہم کیسے روکیں گے تو بعض رویے بعض بولے ہوئے جملے بعض محبت کے بولے ہوئے جملے بھی ایسے ہوتے ہیں مثال دوں گی آپ کو مثلاً بعض دفعہ جب لوگ قرآن کی طرف آنے لگتے ہیں نا تو پھر جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا پارٹیز میں تو کیا کہتے ہیں بہت پڑھنا پڑتا ہے بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے دیکھو ہر ویک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جملہ کیا ہے سدو ان سبیل اللہ آپ نے اللہ کے راستے سے روک دیا وہ لوگ بیچارے جو پہلے ہی تھوڑی تھوڑی کوشش کرنا چاہ رہے تھے آپ کا یہ جملہ سن کے وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے دیکھو کتنا مشکل ہے پھر اور روکنا کیسے ہوتا ہے مثلا اپنی حلیہ یا اپنا حلیہ ایسا بنا لینا کہ لوگوں کو آپ کے اوپر رحم ہی آتا رہے بیچاری کیا کروں وہ پڑھنا بہت پڑتا ہے کیا کروں کورس جوائن کر لیا ہے اب کیا کرے وہ کلاس لے لی ہے نا اب تو بس ہر وقت ٹیسٹ ہے جہاں چار لوگوں کو دیکھا وہاں کتابیں اپنی لے کے آ کے بیٹھ گئے شوہر کو دیکھا تو ساتھ ہی شروع ہو گئے نہیں میں نے تو ابھی ٹیسٹ کرنا ہے میں نے تو ابھی اسائنمنٹ کرنا ہے یہ محبت والے بھی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے تو ہر بندہ چیک کرے اسی لیے دیکھیے کہ شعور کی بڑی اہمیت ہے اب میں دوبارہ چونکہ فرائیڈے کورس میں شروع سے پڑھا رہی ہوں تو منافقین کے رویوں پہ بہت ہی مجھے موقع مل رہا ہے غور کرنے کا تو اس دفعہ پڑھاتے ہوئے جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ شعور کی کمی بے شعوری انسان کو منافق بنا دیتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اس لیے کبھی کسی چیز کے بارے میں بے شعوری سے نہ بولیں نہ کہیں نہ دیکھیں نہ سنیں کیونکہ شعور انسان اور جانور میں فرق کر دیتا ہے بعض دفعہ یہ جملے آپ محبت سے بولے جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کوئی غلط چیزوں سے نہیں بولتا وہ اصل میں آپس میں بیٹھ کے تو خوشی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں شکر ہے قرآن آ گیا اب زندگی میں محنت مل گئی مقصد مل گیا لیکن لاشعوری طور میں دوستوں میں بیٹھ کے ایسے جملے بول دیتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں تو اللہ سے جو مانگنا ہے وہ حکمت مانگنی ہے کہ اللہ کہیں میں لوگوں کو تیرے دین سے روکنے کا ذریعہ نہ بن جاؤں کوئی بات کب کرنی ہے کہاں کرنی ہے کتنی کرنی ہے انٹینسٹی کتنی ہو، آواز کی ٹون کیسی ہو، اونچی بات کروں، آہستہ کروں، پورا جملہ بولوں، آدھا بولوں، یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہے. جب ہم نان سٹاپ بولتے جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ بہت بیکار باتیں بھی بول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نجا من صمت، بچ گیا جو چپ رہا. میں کیا کروں، میرا کیا، یعنی من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ بے معنی چیزوں کو چھوڑ دے. تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ سے شعور مانگتے ہیں تو شعور پھر ملنے بھی لگتا ہے. پھر آگے دیکھیے کتنی پیاری آیت آ رہی ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انسانیت کو خطاب. ایک انٹرنیشنل کال ہے، ایک ورلڈ کال ہے، ایک لانگ ڈسٹنس کال ہے. مشرق، مغرب، ایسٹ، ویسٹ، ہر طرف یہ کال سنائی دی جا سکتی ہے. ایک اوپن روم میں یہ کال ہے، کوئی لاکڈ روم میں یہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ کھلے عام کہی جا رہی ہے. اور وہ کیا، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. تم کیا کرو، فامنو، بس تم ایمان لے آؤ. کیا ملے گا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، خیر ہو جائے گی تمہاری. اپنی زبان میں کسی کو کہتے ہیں نا، خیریت چاہتے ہو نا تو مان لو، یہی مطلب ہے. بچ جاؤ گے، اس کی بات کو مان لو. ہاں نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں. یعنی پھر اس کو تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی پرواہ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں یا ایہا الناس کہہ کے کس کو کہا گیا، اے لوگو. ختم نبوت کی دلیل ہے یہ لفظ اے لوگو، کہ سب کے لیے آ گیا، اب اور کوئی نہیں آئے گا، یہ آخری ہے. اور یہاں خاص طور پہ سنایا جا رہا ہے مدینہ کے جیوز کو، آ گیا جس کا انتظار تھا، جس کے لیے دعائیں مانگتے تھے، جس کے لیے تمنا کرتے تھے، جس کے لیے خواہش رکھتے تھے، وہ نبی آ گیا. اب تم اس کو جھٹلانا چھوڑ دو کہ وہی ہے جس کا تم کو انتظار تھا. اب تم اس کو مانو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا. فآمنو، مان جاؤ، سرنڈر کر دو، ہینڈز اپ کر دو، اس کی بات کو مان جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہوگا. اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے. سورۃ ابراہیم آیت 8 میں بھی آتا ہے، اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے. اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، دیکھیے پکار کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمام انسان اور جن، اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اول اور آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے، نہ مانو. ایسے لگتا ہے کہ انسانیت پہ حجت تمام کر دی. مان جاؤ گے تو بچ جاؤ گے, تمہارے اندر خیر آ جائے گی. مان جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بنے گا, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, تم اسے چھپ نہیں سکتے, وہ علم والا ہے, وہ حکمت والا ہے. جیسے سورۃ نساء آیت 108 میں آتا ہے نا, وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطًا, اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے ہوئے, محیط ہے, گھیرے ہوئے ان کو. تو لہٰذا یہ آیت پوری انسانیت کو رب کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسی ہی آیات تھیں کہ جس نے یوسف اسلام کو اسلام کی طرف راغب کیا, کہ یہ آیت تو مجھے بلا رہی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ مجھے بلا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ وہی تو کتاب ہے, یہ تو وہی پکار ہے کہ جو اصل میں ہر انسان کے دل کی پکار ہے. اگر انسان حق کے لیے اپنے دل کو کھول لیتا ہے نا, تو اللہ کی اس پکار کو وہ قبول کر لیتا ہے. اور جس کا دل بند ہوگا نا, پھر وہ لوگوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے, یہ پکار دے کون رہا ہے, وہ مکہ سے ہے کہ مدینہ سے ہے, وہ عربی ہے کہ وہ اجمی ہے. جو لوگ اللہ کی پکار کو نہ سنیں, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے لوگ بندگی کے مقام سے بھٹک کر دور چلے جاتے ہیں. کائنات ساری کی ساری اللہ کی بات کو مان رہی ہے, لیکن ایسے لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے, ایسے لوگ اعتراف کی بجائے انکار کرنے لگتے ہیں, اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہر دن حق سے دور ہونے لگتے ہیں, دور سے دور, یہاں تک کہ جہنم کے گھڑوں میں گرتے ہیں. اتنی واضح ہے یہ دعوت, اتنی واضح ہے یہ پکار, اس کے باوجود لوگ دل کی کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کے آنے کا انتظار تھا اور ایک دم وہ آ گیا, اور پکار دی جا رہی ہے, دیکھو دیکھو وہ آ گیا, حق لے کے آیا, باطل نہیں ہے وہ, سب سچ ہے, مان جاؤ بچ جاؤ گے, تمہارا اپنا فائدہ اس کی بات ماننے میں, تم اپنے آپ کو کیوں جان بوجھ کے جہنم کا ایندھن کرتے ہو, تم غلط کاموں کو کیوں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پکڑے. پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی انسانوں پہ, تو جیسے رسولوں کو بھیج کے حجت تمام کی تھی نا, ایسے ہی اب ایمان کی دعوت دے کے حجت تمام کی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی دعوت کرتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, مختلف لوگوں کو, اب دعوت نامہ ضرور بھیجتے ہیں, اب جس کو نہیں آنا وہ بتا دیتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا, جس کو آنا ہے وہ آ جاتا ہے. بالفرض کوئی نہیں بھی آ سکتا, لیکن دعوت نامہ تو آپ سب کو دیتے ہیں نا, کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ بس انہی کو دعوت نامہ دیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ آئیں گے؟ نہیں, ورنہ کیا ہوگا, آپ دعوت دیں گے نا تو آپ نے حجت تمام کر لی, اب وہ ایکسکیوز کرے گا نا کہ میں نہیں آ پا رہا. لیکن جب آپ دعوت نامہ ہی نہ دیں, کھاڑ ہی نہ دیں, انویٹیشن نہ دیں, تو پھر تو آپ شرمندہ پھریں گے نا جب سامنا ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا میں نہیں آ سکتا تھا, وہ یہ ضرور کہے گا کہ آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں. آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم آئے کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے کہے گا آپ نے بلایا ہی نہیں. تو حجت تمام کرنی ہے, گھبرانا نہیں. سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی دعوت آپ کسی کو پیش کریں اور وہ قبول نہ کرے, آپ کو پھر بھی فائدہ ہوگا. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون, یہ ان کے لیے برابر ہے کہ تم بلاؤ نہ بلاؤ, لیکن بلانے والے کے لیے یہ برابر نہیں ہے, اس کو اجر ملے گا. اس لیے بات پہنچا دینی چاہیے اچھے طریقے سے. اب صرف فرض پورا کرنے کے لیے نہیں, خوبصورت طریقے سے بات پہنچا دو, نان مسلمس کو بھی, مسلم کو. ایک ایک دفعہ ضرور دعوت دیں. دیکھیے, آپ کے پاس بہت سارے نان مسلمس کسی نہ کسی ضرورت کی وجہ سے آتے جاتے رہتے ہوں گے نا, پوسٹ مین ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والی میڈ ہو سکتی ہیں, ڈرائیور ہو سکتی ہیں, کوئی کچھ سے کچھ, بچوں کے اسکول کی ٹیچر. ایک دفعہ زندگی میں خوبصورت طریقے سے جو بھی زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے لیے کام کر سکتے ہیں, اس انداز سے پیغام پہنچا دیں. پھر مت سوچیں کہ بھئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے تو کوشش کی کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے اللہ نے کتنے فائدے لکھے ہوئے؟ کوشش کا اجر ہے، نتائج کا اجر نہیں ہے. کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کوششیں بیکار گئیں؟ کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ 950 سال میں صرف 70-80 لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا ان کا اجر برا اجر نہیں ہے؟ ہے، وہ نہیں ہوئے وہ ان کا نصیب تھا. دیکھیے بعض دفعہ آپ کسی کو خیر دینا چاہتے ہیں نا، لیکن وہ خیر اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، اس کو تڑپ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیتا ہے، دوسرے کو نہیں. مثال دوں گی آپ کو کہ جیسے آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے، آپ کو اس دعا کے مانگنے پہ کیا ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا کی تو فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اجر مل جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کا معاملہ دیکھتا ہے. یہ بیمار کیوں ہوا؟ اس نے کوئی گناہ کیا تھا؟ اچھا، یہ میرا اور اس کا معاملہ، اللہ تعالیٰ آپ کہہ دے گا چلو فرشتہ اس کو اجر دے دو، اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی یا بہن کی خیر خواہی کی، اس کو اجر دے کے ختم کرو، اس کا معاملہ ختم. اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے. اب وہ بیماری تھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کا کوئی جرم تھا، کوئی اس کی سرکشی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ اس کو تو میں نے نہیں بتایا، لیکن تجھے بتاتا ہوں کہ تو اس جرم کی پاداش میں بیمار تھا، اس جرم کو چھوڑ دے، میں تجھے صحت دے دوں گا. اب یہ بندے اور رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کو خیر خواہی کا اجر مل گیا. بالکل یہی فیکٹر آپ کی دعوت دینے کے انداز میں بھی آتا ہے. آپ دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، آپ ایک دم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ شاید آپ کی کوشش قبول نہیں ہوئی، یا اخلاص نہیں تھا، یا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، یا حکمت نہیں تھی. نہیں، آدھا فیکٹر آپ کا ہے اور آدھا دوسری طرف طلب بھی تو ہو. آپ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں، وہ کھانا نہیں چاہتا، آپ نے کھانا بڑا ٹیسٹی پکایا، آپ نے اپنے اون پہ کام کر لیا، اب ادھر طلب نہیں ہے، وہ منہ نہیں کھول رہا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ معاملہ ادھر جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنی کسی کوشش کا فائدہ نہ دیکھنا، یا دنیا میں اپنی کسی کوشش کا فوری اثر نہ دیکھیں، تو پھر پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ سوچ لیا کریں کہ میں نے تو حجت تمام کی، میں نے تو خیر خواہی کی، میں نے تو اچھے طریقے سے بات کر دی نا. یعنی ہر بندہ اپنی فکر کرے اور دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دے. جب ہم ہر چیز کو فوراً کرنا چاہتے ہیں نا، پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آخری آیت ہے رکوع کی، طویل آیت ہے، ایک سے زیادہ باتیں ہیں اس میں، توڑ توڑ کے جتنی جتنی بات ساتھ آئے گی اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے بعد میں. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. پہلی بات اس آیت میں کیا دیکھیں گے، غلو کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کو غلو نہیں کہنا، واو آخر میں پرونانس کی جاتی ہے، غلو، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ ہے دوسری بات اس آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ اور نہ کہو. تیسری بات، انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح تو وہی ہیں جو عیسیٰ ہیں، مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ. حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے، یا کلمتہ؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، کن فیکون. کیسے؟ القاہا الی مریم، ڈالا تھا اس کو مریم کی طرف. کس کو؟ اس کلمے کو. ہا مؤنث ہے، کلمے کی وجہ سے فیمیل یعنی مؤنث کی ضمیر ہے، کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈالا تھا، یعنی اشارہ ہے اس پھونک کی طرف جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بی بی مریم کے رحم کی طرف ڈلوائی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں. وروح منہ، اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالی تھی، یعنی اس فطرت انسانی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الس کی صورت میں ہر بچے میں ڈال دی، اور فرشتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی جو ایک نفخہ دیا تھا، جس سے پھر وہ ان کے اندر زندگی کی رمق آ گئی تھی. ظاہری اسباب چونکہ نہیں تھے تو بات اتنی اسباب تو استعمال ہونے تھے تب ہی تو ایک بچے کی ولادت ہوتی اسی کی طرف اشارہ ہے. اب یہ تعرف کرانے کے بعد کہا فآمنوا باللہ پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور ورسولہ اور اس کے رسولوں پہ. کون سے؟ وہ پیچھے جن کا ذکر گزر گیا اور جن کا ذکر نہیں بھی ہوا سب پہ ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ یہ ہے اگلی بات اس آیت میں ٹرینٹی کی حقیقت. یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. عقیدہ تثلیث سے اپنے آپ کو روک لو. اور کیا کہا؟ انتہو خیر لکم باز آ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے. کس چیز سے باز آ جاؤ؟ یہ تین خدا کہنے سے. حقیقت کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہے ایک الہ. سبحانہ ان یکون لہ ولد وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہوتی. آخری بات آیت میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور وہ کافی ہے کارساز. یعنی اولاد کی کمزوریوں کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں. تو لہٰذا اب تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا کہنے سے اور تثلیث کے عقیدے سے اپنے آپ کو روک لو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. بہت ہی اہم آیت ہے اور وہ روٹ کاز بتا دی گئی جو لوگوں کو اللہ کے حکم سے ہٹا کے بے حکمی کی طرف لے جاتی ہے, ناشکری کی طرف لے جاتی ہے. یہاں پہلی بات جو ہوئی وہ غلو پہ ہوئی. لا تغلو فی دینکم. تغلو کیا ہوتا ہے؟ غلا کہتے ہیں غین لام الف کو, غلا بھڑ جانا. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا غالی غالیہ بلندی کے معنوں میں آتا ہے نا بڑھانا. اور غلو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. یہ دو طرح سے ہوتا ہے, کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا اس کو افراد کہتے ہیں, اور کسی کو اس کے مقام سے گھٹا دینا اس کو تفرید کہتے ہیں. یعنی جب باب افعال میں جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے بات, اور جب باب تفعیل میں آتا ہے تو تفریط ہو جاتی ہے نیچے. تو غلوف کیا ہوا؟ افراط اور مبالغہ, ایگزیجوریشن. ڈونٹ ایگزیجوریٹ اینی ون, حد سے نہ بڑھو, نہ حدوں سے اوپر جاؤ نہ حدوں سے نیچے جاؤ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ویوز ہوتی ہیں نا, جب ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات کی جاتی ہے نا تو ویوز اٹھتی ہیں. کبھی بہت تیز مائک کھول دیا جائے نا تو وہ ویوز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ آواز کلپ کرنے لگتی ہے, اس کے کناروں کو ٹکرا کے نیچے ریڈنس آنے لگتی ہے. یہ ہے افراط. اور کبھی اتنا ڈم مائک ہوتا ہے, اتنی آہستہ بات کی جاتی ہے کہ وہ بالکل بیچ میں ایک ہلکی سی پتلی سی لائن چلتی ہے. دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہوتی. بہترین ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ویوز ہیں وہ بیچ میں رہیں, مڈل سے تھوڑی اوپر تھوڑی نیچے. یہ ہے غلوف کی ایک چھوٹی سی مثال. جب کسی کو اس کے مقام سے اوپر کر دیا جائے تو بھی وہ بات قابل قبول نہیں رہی, اور جب اس کو اس سے گھٹا دیا جائے تو بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے ریشو اور پروپورشن کو بیلنس رکھو, اس کا خیال رکھو کیا ریشو ہوگا اور کیا پروپورشن ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کیک بناتے ہیں نا, اس میں انگریڈینٹس ڈالتے ہیں, خاص مقدار ہے نا انگریڈینٹس کی. آپ ایک کپ میدا لیتے ہیں تو اس میں ایک ایک ڈال لیں گے یا دو ڈال لیں گے, اور اس میں آدھا کپ چینی کا ڈال دیں گے, دو چار چمچ دودھ کے ڈال دیں گے. بالفرض کو ٹرائی نہ کرے لیکن میں نے ایک مثال دی ہے. اب آپ کہیں کہ کیک ہی بنانا ہے نا, چلو آدھا کپ میدا ڈالتے ہیں, چھ انڈے ڈالتے ہیں, چار کپ چینی ڈال دیتے ہیں, اور پھیٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بن جائے گا کیک؟ نہیں, چیزیں تو ساری وہی ڈالی تھی, بنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ریشو خراب کر دیا, پروپورشن خراب کر دیا. اس کو رکھنا تھا اوون میں 350 ٹیمپریچر پہ 30 منٹ. آپ نے ٹیمپریچر کر دیا 450 اور اس کو رکھ دیا آپ نے صرف 10 منٹ کے لیے. کیک بن جائے گا؟ باہر سے تو شکل آئے گی کہ بہت اچھا بن گیا ہے, ایک دم بن بھی گیا, لیکن جو ہی اندر چھری ڈالیں گے تو کچا میدہ اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو دین میں نے انبیاء کرام کے ذریعے تمہیں دیا اس میں کمی بیشی نہ کرو. آپ رب دیکھ رہے ہیں رکوع کی پہلی آیت اور رکوع کی آخری آیت میں, نبی بھیجے, بات ہوئی. انسان کہتے کیا ایک دفعہ ایک بات ہوئی پھر دوسری آ گئی؟ نہیں, وہاں نبیوں کی بات تھی, دین بھیجا گیا, اللہ نے شریعت بھیجی, ان کو بہترین طریقے سے گائیڈ کیا اور آخر میں بتا دیا کہ پلیز اب تم اس ریسیپی کو خراب نہ کرو. شریعت کی, اسلام کی, جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت تصویر تمہارے ہاتھ میں دی ہے, ایک خوبصورت بیلنسڈ ریلیجن تمہیں دی ہے, اس کو بگاڑو نہیں. یہ غلوف عقیدے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی غلوف ہر طریقے سے ہو سکتا ہے. یہاں بطور خاص نصارہ کو مخاطب کیا گیا. یہ جو یا اہل الکتاب ہے نا, اس میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں. یہود نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی, ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا بلکہ ولد الزنا کہہ دیا. اور نصارہ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تعظیم میں ان کو اتنا آگے کر دیا کہ خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصارہ نے غلوف کیا تعظیم کی وجہ سے اور یہود نے غلوف کیا توہین کی وجہ سے, دونوں نے اوپر نیچے کر دیا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بلکہ دینی کم. یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ذات پورا دین ہوتی ہے, نبی کے ذریعے دین آتا ہے نا. انہوں نے نبیوں کے بارے میں افراد اور تفرید کیا, نتیجہ ہوا دین بگڑ گیا. اسی لیے یہاں لا تغلو فی عیسیٰ کی بجائے فی دینکم کے لفظ آتے ہیں کہ دیکھو جب دین لانے والے کے مقام کو بدل دو گے تو دین کہاں صحیح رہے گا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کو. حق کیا تھا؟ کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق کدھر آیا ہے؟ اسی رکوع میں آپ نے پڑھا ہے, پیچھے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا. اور وہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیسے کرایا گیا تھا؟ آگے آ رہی ہے بات, انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ, یہ ہے عیسیٰ کا مقام اللہ کی نگاہ میں. بیلنسڈ ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مسیح تھے, عیسیٰ نام تھا, ابن مریم ان کی کنیت تھی, اللہ کے رسول تھے, اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے, مریم علیہ السلام کی طرف وہ کلمہ ڈالا گیا اور روح تھی ان میں, یعنی فطرت پہ تھے. یہ تھا. تم نے کیا کیا؟ نصارہ نے کیا کیا کہ ان کو خدا کر دیا یا خدائی میں شامل کر دیا. یہود نے ان کو رسول بھی نہ مانا, نیچے گرا دیا, دونوں دو انتہاؤں پہ چلے گئے. کرنا کیا تھا؟ فآمنوا باللہ, اللہ پہ ایمان لاؤ, یعنی عیسیٰ اللہ نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ, ورسولی ہی, یہاں رسول نہیں ہے بلکہ رسول ہے. بات واضح کر دی, صرف عیسیٰ ہی کو رسول نہ مانو بلکہ باقی سارے رسولوں کو بھی ان کی جگہ دو. اللہ کا مقام الگ ہے, رسول کا مقام الگ ہے. اللہ کو رسول کے مقام پہ, رسول کو اللہ کے مقام پہ نہ کرو. پیچھے پڑھ چکے آپ پارے کے آغاز میں, ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے پارے میں بار بار اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس کا مقام دو, رسول کو اس کا مقام دو. جب لوگ مقام کو بدل دیتے ہیں نا تو بات بھی بدل جاتی ہے. اور ساتھ ہی پھر ٹرینیٹی کی بات کر دی جو غلوف کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی. نا یقین آنے والی حقیقتیں. اللہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں. وہ کیسے؟ جیسے ایک روپیہ ہے یا ایک ڈالر ہے تو اس میں فور کوارٹرز ہیں, وہ فور مل کے ایک ڈالر بنتا ہے نا. تو آپ چینج لے لیں گے تو فور ہو جائیں گے, آپ ایک لیں گے اکٹھا تو ایک ڈالر ہوگا. اس طرح کی مثالوں سے ٹرینیٹی سکھائی جاتی ہے. ایک کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو انڈا آپ کہتے ہو ایک ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو بوائل کرتے ہیں تو پہلے باہر ایک چھلکا نکلتا ہے, یہ ایک الگ چھلکا ہو گیا, پھر اندر سے وائٹ شیل نکلتا ہے اور اندر یلو ہے. تو دیکھو ایک میں تین ہے نا, تو خدا تین کیوں نہیں ہو سکتے. یعنی ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا, ٹرینیٹی کو رد کر دیا. آگے انشاءاللہ آپ سورہ مائدہ کی ایک آیت کی روشنی میں ٹرینیٹی کی ہسٹری بھی پڑھیں گے کہ یہ عقیدہ تثلیث آیا کہاں سے تھا ان میں. یہ بھی نان مسلم کلچر سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنے اندر پیدا کیا تھا. اصل کیا ہے؟ انما اللہ, یعنی انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ ایک ہے اکیلا. دیکھیے تکرار دیکھیے, صرف لفظ اللہ بھی کافی تھا, ساتھ الہ آ گیا. الہن میں بھی واحد ہے, نکرہ ہے نا ایک, لیکن پھر اس کے ساتھ واحد کی بات بھی کر دی کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ, وہ اس بات سے پاک ہے, اَن یکون لہ ولد, کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. تم کیوں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانا چاہتے ہو؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بیٹے اولادیں کمزوری کی علامت ہوتی ہے, بیماری میں کام آئیں گے, بڑھاپے میں ہاتھ پکڑیں گے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال کے وارث ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے, پاک ہے, اس کو تو ضرورت نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے تو وہ سب کو ہی ہیں جو آسمان و زمین میں, فرشتے, حجر, دریا, سمندر, سارے تو اس کی مان رہے ہیں. اس نے ایک بیٹا لے کے کیا کرنا ہے؟ تم اس کے نام بیٹے لگا کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو؟ وکفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ کام چلانے والا ہے, وہ کارساز ہے. تو آپ دیکھیے کہ ٹیکس کے اعتبار سے تو یہ آیت جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں تھی, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کے خدائی کے درجے میں ثابت کر دیا, اتنا غلو کر دیا, ان کو معصوم بنا دیا, ان کو سارے نصارہ کے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھا دیا, ان کو اتنا مہربان ثابت کیا گیا کہ وہ نبی تمہیں کہتا ہے اب تم گناہ کرو کیونکہ میں نے تمہارے کفارے ادا کر دیے. ایسے ہی ہے نا, یعنی یہ جو اس وقت عقیدہ ہے کہ تم جو بھی کرو اور ہمارا نبی ہمارے حق ہمارے لیے کفارے میں مر گیا یا سولی پہ چڑھ گیا, تو آپ دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسول ہمیں یہ حکم دے گیا کہ تم گناہ کرو اور غم نہ کرو, میں تمہیں بچا لوں گا. اللہ کہتے ہیں رسولوں کا پیغام کیا ہوتا ہے, صاف ستھرا, کلیئر حق, اور یہ رسول کا نام لے کے گناہوں کو جائز قرار دیتے ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, لا تترونی کما اترت النصارى عیسیٰ ابن مریم فانما انا عبده فیقولوا فقولوا عبد اللہ ورسولہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الانبیاء اور مسند احمد کی جلد اول صفحہ 23 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ترجمہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, اور تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا. اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی اونچا کیا. ابھی ہم ٹیلی کریں گے اس لیے پوائنٹس میں لکھیں کہ نصارہ کا پہلا غلوف کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بدل دیا. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی قوم رسول کو خدا کر دیتی ہے تو پھر رسول کی جگہ بھی کوئی آنا چاہیے نا. تو اس کا علاج انہوں نے کیا نکالا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ توبہ کی آیت 31 میں آتا ہے, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، یعنی بلند کیا، اوپر گئے. جب ایک کا مقام بڑھتا ہے تو پھر دوسرے کا خود بخود بڑھنے لگتا ہے، اور اس طرح دین کو عجیب و غریب چیز بنا لیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے ایاکم والغلوب فی الدین، دین کے معاملے میں غلوب سے بچو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْغَلُوبِ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوب کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاموری اوسطها، بہترین کام درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، بیچ کا راستہ اچھا ہوتا ہے. اسی لیے ایکسٹریمزم اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ایموشنل ہونا پسندیدہ نہیں ہے. جو کام ہے اس کو سلیقے سے کیا جائے. لیکن انسانوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے، جب کسی کے اندر کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے نا، پرومیننٹ چیز دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز قسم کے تصورات قائم کر لیتا ہے، پھر وہ اس کا مقام متعین کرنے میں حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے. اسی کا نام غلوب ہے. شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں اصل میں غلوب کی وجہ سے ہی وجود میں آئیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ دین میں غلوب کیا ہوگا، کسی چیز کا جو درجہ ہے اس کو وہاں نہ رکھا جائے، اس کو بڑھا کے کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آج امت مسلمہ میں بھی غلوب ہے، کیا ہم نے بھی دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا کہ دیکھو دین کو زیادہ یا کم نہ کرنا، میرا مقام نہ بڑھانا. آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ وہی کرو گے جو پہلو نے کیا تھا، حتیٰ کہ اگر وہ جانور کی کھو میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے. اور جیسے جوتا دوسرے جوتے کے مثل ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے عمل بھی پچھلی قوموں کے مثل ہو جائیں گے. اور آج ایسے ہونے لگا. بس آپ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں غلوب ہے. پہلی اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نوافل کو فرائض کی طرح کر دے. نوافل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، پڑھو گے تو خوشی سے پڑھو گے، نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں. لیکن بعض لوگ نوافل کو فرض کے درجے پہ لے آتے ہیں. بس آپ دیکھیے تراویح کی نماز کو بعض لوگوں نے فرض قرار دے دیا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر روزہ بھی نہیں رکھتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. کچھ نمازوں کے ساتھ نفل اس طریقے سے جوڑ دیے گئے کہ وہ نہ پڑھیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری تسلی نہیں ہوئی اور ہماری نماز ادھوری ہے. پھر اسی طرح دیکھیے صحابہ کے مقام کو رسولوں کے درجے پہ کر دیا، ان کو معصوم سمجھنے لگے، وہ معصوم الخطا ہیں. اب جب اللہ کے نبی کے صحابہ، جن کی واقعی شان ہے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا، لیکن جب آپ ان کو رسولوں کے درجے پہ لے جائیں تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلوب ہوا نا. اب جب صحابہ کے درجے کے اوپر رسول کو رہ گئے تو لے جاتے ہیں، تو اگلی پھر ایک مشکل یہ بھی تو پیش آتی ہے نا کہ اب رسول کو بھی تو کہیں لے جائیں. پھر رسول بھی رسول، صحابی بھی رسول کے درجے پہ، تو بات کیسے بنی؟ تو لہٰذا رسول کو پکڑ کے اللہ کا شریک کر دیا. نور من نور اللہ، آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا. پھر اسی طرح غلوب کی ایک تیسری قسم سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی عزت کرنے کو کہا گیا ان کی عبادت کرنے لگ جانا. نیک لوگ، اللہ کے ولی لوگ، متقی، پرہیزگار، تقوی کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے، علم اور عمل میں پکے تھے، ان کی عزت کرنی تھی، لوگوں نے انہی کی قبروں پہ جا کے ان کو سجدے کرنے شروع کر دیے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غلوب کے نام پہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. جیسے وہ کیک کی بجائے وہ کوئی تیسری چیز بن جاتی ہے نا، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. رسولوں کے لائے ہوئے دین میں اور آج کے رائج دین میں صرف نام مشترک ہے، باقی کوئی چیز مشترک نہیں. غلوب کا تعلق زندگی کے ہر معاملے سے ہوتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں کتنا بیلنس دین دیا نا. عقیدے کا اظہار اچھی چیز ہے، لیکن کہیں جان کا ڈر آتا ہے تو اس کو چھپا بھی سکتے ہیں. آپ پڑھیں گے سورۃ نحل میں جا کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ذکر، اذکار، اس کا ایک خاص طریقہ تھا نا، نماز کا ایک اچھا طریقہ تھا، لیکن لوگ آج اپنے من مانے طریقوں سے ذکر کرنے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اچھی بات ہے نا، دعویٰ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لیکن اتنا تشدد برتنا کہ لوگوں کو کہ سر پہ کھڑے ہو جاؤ کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تبلیغ میں بھی لوگوں کو تانے دینے لگ جانا، یہ کیا، یہ غلو ہے؟ ساری رات عبادت کرتے رہنا نفل کے نام پہ، خاص راتیں ہیں، یہ کیا غلو ہے؟ ہمیشہ روزے سے رہنا، یہ کیا؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی کا کوئی عمل غلو کا عمل نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے اخلاقی معاملات میں کیسے غلو ہوتا ہے. مثلا کانفیڈنٹ کے نام پہ بدتمیزی سکھانا بچوں کو، ان کو اوور کانفیڈنٹ کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ اتنے خود پسند ہوتے ہیں، ان کے انداز میں جھلکتا ہے، ہر بات میں اپنی تعریف کرتے ہیں. بعض لوگ منہ پہ بات کرنے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، یہ بھی غلو ہے. پھر کبھی ضرورت پڑے اور کسی کی مدد نہ لینا، نہیں میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں لینی، اللہ مجھے کسی کا کے ہاتھ سے پانی نہ پلائے، یہ بھی غلو ہے. بعض لوگ بڑے عاجز مزاج دکھتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی غلو ہوتا ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تقوی اور پاکیزگی کے نام پہ عورتوں کو مسجدوں سے روکنا، یہ کیا ہے؟ ترک دنیا کے نام پہ بالکل ہی ایسی زندگی پہ آ جانا کہ لوگ آپ پہ رحم کھائیں. بعض لوگ پورا دین نہیں لیتے، ٹکڑے لیتے ہیں، جو ٹکڑا پسند آئے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور سارا زور ہی اس پہ آتا ہے. تبلیغ کے نام پہ بھی یہ فرض ہے کہ انسان ہر موضوع پہ بات کرے. اپنا عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو کیئرز، لیکن دوسروں کو سہولت والا دین دیں، آسانیوں والا دین دیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دین کا نقشہ بدل دے وہ غلو ہے. فرائض نہ پڑھیں اور نفلوں پہ لگے رہیں. اب ایک تیرہویں قسم کی مشہور قسم ہے جو غلو میں ہے، وہ ہمارے ہاں آج بھی عام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو کرنا. آپ نے تو کہا تھا کہ تم نہ کرنا، لیکن لوگوں نے آج بھی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑھایا کہ وہ خدائی کے برابر ہو گئے، اور بعض لوگ پروفیشنل قسم کے سنگرز یا نعت خواں جھوم جھوم کے ایسی نعتوں کو پڑھتے ہیں کہ جس میں سراسر غلو ہوتا ہے. دل نہیں چاہتا لیکن بات کو صرف بتانے کے لیے مشہور نعتوں کے جملے جو آپ کے سامنے اگر کچھ رکھوں کہ جس میں لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے نام پہ. ایک خاتون کے ہی نعت پڑھ رہی تھیں اور اس نعت کے الفاظ کیا تھے، مفہوم اس کا یہ تھا کہ شکر ہے کہ اے نبی آپ نے میرے گناہوں کو چھپا لیا اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا مقام بڑھایا جا رہا ہے یا گھٹایا جا رہا ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں علیم ہوں بذات الصدور ہوں، اور کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ ہمیں بچا لیں گے اور اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بھر دے جھولی میری، یہ کیا ہے؟ بے کس پہ کرم کریں شاہ مدینہ، کون کر سکتا ہے کرم؟ الکریم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعوذ باللہ نبیوں کی بےزتی کر دی کہ وہ اللہ کے نبی سے مانگیں گے، اللہ کو چھوڑ کے اس کے نبی سے مانگیں گے، کیا یہ تھا ان کا عقیدہ؟ وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، یہ کیا ہے؟ خدا سے جدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی سے تو پھر نور من نور اللہ آیا، اور آپ کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بے عزتی ہوتی آپ کی اگر آپ کا سایہ زمین پہ رہتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے؟ کیا سجدہ نہیں کرتے تھے؟ آپ کی تو پیشانیاں سجدوں میں رہتی تھیں، کیا یہ بے عزتی ہوتی ہے بندے کا زمین پہ گرنا؟ کیا زمین ناپاک چیز ہے؟ وہی جو مستوی تھا عرش پہ اتر پڑا زمین پہ مصطفیٰ ہو کے، کچھ اس طرح کا شعر ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم صرف ٹون میں مگن ہو کے ایسے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایسے ایسے سلام پڑھے جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کو زبان پہ لانا بھی پسند نہیں آتا. یاد رکھیے اسی غلوب نے آج لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دیا. جب لوگوں کو ایسا دین مل جاتا ہے تو کیا ان کو دو گھنٹے بیٹھ کے قرآن سننے والا دین اچھا لگے گا؟ عبادات کرنا، معاف کر دینا، رشتہ داروں سے تعلق بنانا ان کو وہ آسان لگتا ہے کہ یہ بیٹھ کے نعتیں پڑھنا آسان لگتا ہے؟ جب آپ ترازو کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں نا تو دوسرا سرا ضرور اٹھتا ہے جیسے سیس آئے. دین میں توازن رکھنا ہی اصل میں دین کا حسن ہے. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں, کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سیدھا مدینہ جاتے ہیں, مکہ نہیں جاتے. اور ایک جب میں خود گئی تو میں نے خود دیکھا, ایک خاتون تھی کہہ رہی ہم تو رہتے ہی مدینہ میں, صرف بیچ میں ایک دو تین دن کے لیے مکہ ایک چکر لگا کے آتے ہیں, ہمارا دل ہی مدینہ میں لگتا ہے. نمازیں اپنی ادھر سے زیادہ ادھر, اللہ سے زیادہ نبی کے ساتھ تعلق کیسا آپ جوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے دین کی دعوت نہیں دی تھی. اور ایسے ایسے سلام پڑھے جاتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ کے سنائی تھی ایک عجیب و غریب سی کہانی جو سلام کے نام پہ کسی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی جاتی تھی. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کے میرا سلام رو رو کے کہنا, یعنی لفظوں کا کھیل ہے, اس لیے میں یہاں سنانا نہیں چاہتی آپ کو. تکلیف ہوتی ہے پڑھ کے کہ انسان عقل کو استعمال کیے بغیر کسی سے محبت بھی کیسی کرے گا. صحیح بخاری کی روایت, معوذ بن عفرہ کی بیٹی کی شادی تھی, کہتی ہے میری شادی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بچھونے پر بیٹھے, لڑکیاں دف بجانے لگیں اور مجاہدین بدر کی تعریفیں کرنے لگیں. اتنے میں ایک لڑکی نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگیں وفینا نبی یعلم ما غدش, ہمارے درمیان اس وقت وہ نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. یعنی اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا ہے مستقبل کی باتیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, درود پڑھو, جہاں تم درود پڑھو گے وہ درود مجھے پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیلنس دین کو ماننا آسان کر دے. ایک نعت کا لفظ میرے سامنے آ گیا, مشکل جو سر پہ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, نعوذ باللہ من ذالک. سرکار نے دیا, کرم ہے ان کا کہ بات بنی ہوئی ہے. تقدیر بنانا کس کا کام ہے؟ ایک خاتون تھی, یہ فیصل آباد کی بات ہے, تو بڑی محبت سے بتا رہی تھی کسی کو کہ ہم نے گھر بنایا, اس میں بیسمنٹ بنایا, اور جو بیسمنٹ کی چھت ہے نا اس پوری چھت کے اوپر ہم نے بڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نشان بنایا ہے, نقش پا, نال نقش کہتے ہیں یا نقش نال کچھ کہتے ہیں اس کو, کہ ہم اللہ کے نبی کے جوتے کی چھاؤں میں رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہم کو بھی اور سب کو کہ دین کو اسی طرح قبول کریں جیسے کہ دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. آپ کے بنائے ہوئے کھانے میں کوئی نمک یا مرچ زیادہ کر دینا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس نے میری سیٹنگ خراب کر دی. آپ اجازت دیتے ہیں کسی کو اپنے پکے ہوئے کھانے میں چینی اور ڈالنے کی؟ تو دین میں کیسے اضافے کرنے کی اجازت ہے؟ یہ کوئی والی وارث نہیں ہے اس دین کا, جس میں جس کا جو دل چاہا ڈال دو ثواب کے نام پہ, جو دل چاہا نکال دو. یہ مشکل ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک علو کی قسم ہے کہ آج کے دور میں بہت ساری باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا, اس کو نکال دو. اور ذہن میں رکھیے گا شرک پہلے ہی غلوف سے تھا. آدم کے دور سے لے کے نوح کے دور میں کچھ نیک لوگ تھے, پھر وہ فوت ہوئے. آہستہ آہستہ شیطان نے کہا ان کی تصویریں بنا لو, اور ہوتے ہوتے پھر بت پرستی شروع ہو گئی. یہ وہ نصر, سوا, یعوق, یغوث, یہ سارے مکہ کے بت جو تھے یہ ایک دور کے نیک لوگ تھے. صحیح بخاری میں یہ روایتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت زیادہ موقع دیا تھا کہ اپنے آپ کو بہتر رکھیں. پھر اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے. میں کچھ ایسے نام, مطلب مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے ان کا سن کے, کہ جو لوگ ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ جو غلوف سے بھرا ہوا دین ہے, اور ان کے ماننے والے ان کے اقوال اور ان کی باتوں کو اتنے شوق سے پڑھتے ہیں کہ جس میں لوگ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ بس ان کی بات پڑھتے جاؤ تو ہمارے دن بدلتے جائیں گے. یہ کہنا کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, یہ کیا ہے؟ اور یہ کہنا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نعوذ باللہ ان کی بیویاں ان کے لیے ان پر شباشی کے لیے پیش کی جاتی ہیں. یہ جملے مسلمانوں کی زبان کے ہیں نا. تم میری قبر پہ آنا, تین دن زیارت کرو, تمہاری جو مہم ہوگی یہ پوری کر دی جائے گی. یہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ میرے پاس کچھ لوگوں کے نام ہیں, کہ ان کے نام میں نہیں لینا چاہتی کیونکہ لوگوں کی بڑی عقیدتیں ہیں ان ناموں سے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.